mówić o sobie dzisiaj więcej o dzieciach, bo one są wszystkim. A u nas radiowa wersja tej rozmowy. Przez cały dzień będziemy przypominać też fragmenty trójkowych audycji Kasi Stoparczyk. Autopromocja. Trójka Polskie Radio, minęła piąta. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. To polska rakieta miała spaść na dom w Wyrkach. Premier przypomina, że odpowiedzialna jest Rosja. Komisja Europejska zaproponuje dziś sankcje na Izrael w odpowiedzi na działania w Strefie Gazy. Prokuratorzy w USA chcą kary śmierci dla oskarżonego o zabójstwo prawicowego publicysty Charlie'ego Kirka. Łapy precz od polskich żołnierzy, pisze premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Szef rządu nawiązał do informacji, że w nocy, kiedy do Polski wleciało co najmniej 19 rosyjskich dronów, na dom w Wyrkach mogły spaść szczątki rakiety wystrzelonej z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący bezzałogowiec. Pocisk miał awarię układu naprowadzenia i spadł na budynek, nie powodując eksplozji głowicy. Premier na portalu X napisał: cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowych prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. W mediach społecznościowych działania wojska skrytykował już Sławomir Mentzen. Nie zawsze udało się trafić w latawiec, więc zniszczyliśmy też rakietą polski dom, napisał lider Konfederacji. Premier skwitował krótko: łapy precz od polskich żołnierzy. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent nie był o incydencie informowany i oczekuje od rządu niezwłocznych wyjaśnień. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Izrael rozpoczął główną fazę operacji zbrojnej w Strefie Gazy. Miasto Gaza ma być zrównane z ziemią. Około 40% mieszkańców strefy przeniosło się już na południe. W tamtym rejonie mają być rozszerzone działania humanitarne, poinformował przedstawiciel izraelskiej armii. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do spraw okupowanych terenów palestyńskich opublikowała raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa. Komisja Europejska zaproponuje dziś sankcje na Izrael w odpowiedzi na działania w Strefie Gazy. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się powrotowi do uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej, a przewiduje to nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Organizacja wskazuje, że nostryfikacja dyplomu, odbycie stażu podyplomowego oraz zdanie egzaminu z języka polskiego są niezbędne, mówi Dariusz Samborski z Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej. Tymczasem dyrektorzy szpitali powiatowych zwracają uwagę, że im dalej od dużych miast, tym wyraźniejsze są braki kadrowe w służbie zdrowia. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy trafi teraz do drugiej izby parlamentu. Senatorowie zajmą się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senatu. W Lublinie policjanci odwiedzą szkoły, by rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści. Stop cyberprzemocy to wspólna inicjatywa Policji, Urzędu Miasta Lublin, Straży Miejskiej i Centrum Interwencji Kryzysowej. Problem jest bardzo szeroki, mówi podinspektor Adam Beczek. Jest duża strefa zdarzeń, które nie są zgłaszane, nie są informowane o tym organy ścigania. Nie wszystkie też te zachowania wyczerpują znamiona przestępstwa, ale mogą oczywiście wyczerpywać znamiona takiego dokuczania, złośliwości. Im młodsze są te dzieci, tym większe piętno na nich to pozostawia. Na projekt jest skierowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych z miasta Lublin. Prokuratura w stanie Utah postanowiła formalne zarzuty 22-letniemu Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo konserwatywnego publicysty Charlie'ego Kirka. Śledczy zapowiadają, że będą domagać się kary śmierci. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Tyler Robinson oskarżony o zamordowanie Charlie'ego Kirka podczas spotkania na Uniwersytecie Utah Valley 10 września usłyszał zarzuty morderstwa kwalifikowanego, utrudniania śledztwa i manipulowania świadkami. Prokurator hrabstwa Utah Jeff Gray zapowiedział, że będzie domagać się dla 22-latka kary śmierci. Śledczy poinformowali, że Robinson został rozpoznany przez własnego ojca na zdjęciach opublikowanych przez policję i sam zgłosił się do aresztu. Na krótko przed zatrzymaniem przyznał się na platformie Discord do oddania strzałów, które zabiły Kirka. FBI bada aktywność Robinsona w internecie oraz osoby powiązane z jego kontem. Prezydent Donald Trump powiedział, że sprawca został zradykalizowany w sieci, wskazując na motywacje polityczne. Władze federalne nie wykluczają dodatkowych zarzutów w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia i trochę deszczu, i trochę słońca. Zaburzenia synoptycy zapowiadają dzisiaj w Białymstoku. Tylko tutaj dziś pogoda taka sugerująca, że zbliża się jesień, ale proszę Państwa, nie tak szybko. Od piątku wróci gorące, suche, słoneczne lato. W weekend na termometrach bliżej 30 niż 20, a dziś maksymalnie akurat bez 20. Najcieplej we Wrocławiu 19, najchłodniej w Suwałkach około 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Spokojnie, delikatnie, nostalgicznie wręcz rozpoczynamy nowy dzień. To dzisiaj pożegnanie naszej koleżanki Kasi Stoparczyk. Msza, Warszawa, ulica Freta, 8:10, kościół świętego Jacka, godzina 13:00. Wschód słońca dzisiaj o 6:14, a my z Państwem do 6:00. Halina Leszczyńska audycję realizuje. Phil Collins za moment zaśpiewa, 6:05. To może taki cytat na początek. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca. Znacznie więcej niż obecność. Just another day for you, you and me. cięknie, delikatnie, zwiewnie, wręcz baśniowo, jakby nie z tej ziemi. Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas, płyta o tym tytule, szósta płyta Cocteau Twins, premierę miała właśnie 17 września, dokładnie 35 lat temu. 16 minut po piątej, trójka na dzień dobry, czyli coś mi świta, czyli staramy się dobrze umościć w nowym dniu, nie zapominając także o nowościach. To teraz będzie piosenka, której dziś będziemy słuchać częściej. Teraz debiut idealny, nawet idealna pora, skoro tytuł brzmi nad ranem. To nasza piosenka dnia. Śpiewa Piotr Odoszewski. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić moc? Obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Mieliśmy dobry dzień, może w końcu tak zostanie. Usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać. Każdy nasz problem schował pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Ucieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. We'll be right back. Piotr Odeszewski śpiewał przed momentem Przemyślimy to nad ranem. To taka pora jednak, że nie chce się myśleć. Chce się słuchać i słuchać z przyjemnością. I tutaj poleca się program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po piątej. Trójka, coś mi świta w stolicy. Jednym z pomysłów, jeżeli chodzi o transport, jest powstanie funkcji rzecznika praw pieszego. Pytanie kluczowe moim zdaniem. Czym taki rzecznik miałby się zajmować? Postaram się to Państwu wyjaśnić. Będąc mieszkańcem Warszawy, myślę, że lepiej obok tego tematu nie przejść obojętnie. Wejdziemy głębiej w ten temat na pewno około 6.20. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. A jak zawsze wiele ciekawych, frapujących pozycji. O tym co jakiś czas do 6.00 będę Państwa informować. Tymczasem wyborna muzyka. Tak jak w trójce. Zawsze. Z poznaku Arka. Kajf teraz.

Wizyta u psychologa i lekarza medycyny sportowej bez skierowania. Dziś weszły w życie przepisy, które to umożliwiają. Dotychczas te skierowania wystawiali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Serwis w całości w trójce punktualnie o 6, co akurat nie dziwi. Tymczasem krótko o pogodzie. I trochę deszczu, i trochę słońca dzisiaj w Białymstoku. Prawdopodobna burza po południu. Jeżeli chodzi o wartość temperatury, maksymalną wartość, to dzisiaj nie za ciepło. 20 nie będzie. Najcieplej we Wrocławiu 19, najchłodniej w Suwałkach 15. Coś mi świta. 27,5 minuty do 6. Proszę pamiętać, dzisiaj 13. Warszawa. Kto z Państwa może? Ulica Freta, Kościół Świętego Jacka. Freta 8:60, godzina 13. Żegnamy naszą koleżankę Kasię Stoparczyk. Myślę, że to jest piękny cytat teraz w trójce. Miłość to uczucie, którego żądać nie można. Jest darem, a nie osiągnięciem. No tak, tej miłości w Kasi było mnóstwo. Pamiętamy, niezmiennie kochamy. Chociaż niektórzy może nie znali jej, tak jak ja, zbyt długo, ale była to od czasu do czasu naprawdę takie chwile, naprawdę głębokie i życzliwe, więc stąd mój taki nostalgiczny, bardzo ciepły uśmiech. Gramy. Rok temu dokładnie zmarł Felicjan Andrzejczak, jeden z wokalistów Płytki Suflera. Teraz nam śpiewa. Kiedy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię może. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. W spikerach chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki lód, kruche szkło, Dzenis Jod, Mejan Jones, Jimmy Han, Anna Jod, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis F, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód. Zwyczajne świństwo, tak się nie mówi, do widzenia. Nie można wyjść od tak, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. Jimmy Han, Anna Jod, gruby lód, cienkie szkło. Steve McQueen, Ronnie S, Johnny L, Elvis P. Martwy Bill, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowił. Dwadzieścia dwie i pół minuty do szóstej. Czas ołowił Budka Suszera z Felicjanem Andrzejczakiem. Zmarł rok temu, a wyśpiewał trzy ogromne przeboje Budki. Przecież Jolka Jolka, Noc Komety, no i właśnie ten, który wybrzmiał przed momentem, to Czas ołowił. A dziś, proszę Państwa, to czas na trzeci mecz naszych siatkarzy mistrzostwa. No, w zasadzie z sensacjami, nawet nie niespodziankami. Sensacje, zdecydowanie. Włosi przegrali z Belgią, Francuzi z Finlandią, Japonia już odpadła. Oby to dziś po 12 akurat nie było niespodzianek. O 12 początek meczu Polska-Holandia. Więcej na ten temat opowiedzą nasi specjaliści sportowi z redakcji sportowej. Zapraszamy do trójki około 6.40. Proszę Państwa, ale to też warto dodać, 17 dzień września w 2009 roku, skoro przy Holendrach jesteśmy, Leo Benhaker został odsunięty z funkcji selekcjonera, ale to już naszych piłkarzy. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, to ta niewiasta dzisiaj kończy 57 lat. Anastasia. 18 minut już tylko dzieli nas od szóstej. Trójka, coś mi świta, jeżeli prowadzącym jestem akurat ja. To i też przez żołądek do serca propozycja szybkiego śniadania. Co dziś? Proszę Państwa, tak się to robi. W misce roztrzepuje się jajko z mlekiem, cukrem waniliowym i cynamonem. To dość szybko idzie. Kromki pieczywa tostowego zanurza się w tej jajecznej mieszance, tak żeby konkretnie nasiąknęły. Punkt trzeci na patelni. Jednocześnie można to robić. Rozgrzewamy masło. Na to masło te tosty. Tak smażymy z każdej strony około 2 minut. Taka sytuacja kluczowa. Jak widzimy, że są niemal koloru złotego, to wyjmujemy. Wyjmujemy, przekładamy na talerz i teraz do wyboru konfitura lub dżem smaków. Jest mnóstwo. Osobiście polecamy wiśnie lub czarną porzeczkę. No i dzień zaczynamy pysznie, słodko. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries, be the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones. And the solitude jested jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. 13 minut do 6 Stereophonics i od razu taki mniejszy ciężar z rana. Przyjemnie, lepiej i taka jest od razu większa ochota, by na przykład się uśmiechnąć. Proszę Państwa, podobno chodzenie z kijami pozwala spalić więcej kalorii. Jak zacząć zatem przygodę z Nordic Walking, to tym tematem też się podeprzemy. Zapraszamy do trójki, tak około 8.50. Tymczasem z płyt dwóch jednocześnie wydanych premiera tych wydawnictw to dokładnie 17 września, 34 lata temu. Tak się zawahałem, bo musiałem sobie obliczyć, bo pamiętam dokładnie, jak sobie kupiłem na kasetach. Use Your Illusion 1 i 2. No to teraz będzie ballada na dzień dobry. No i z trójką też Siła Spokoju o poranku. Guns N' Roses, Don't Cry. Cry tonight, there's a hell of a war in my mind, and don't you cry. 8 minut do 6, Trójka Polskie Radio. Coś mi świta. 17 dzień września, historyczna data. To było 3 w nocy, gdy rozpoczęło się 1939 rok, zbrojna agresja ZSRR na Polskę. Tak przy okazji, 18 lat temu też warto nawiązać, premierę miał film Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. To też zapowiedź dzisiejszego gościa. 8.13, Trójka bez uników. Gościem programu trzeciego i Renaty Grochal będzie Marcin Bosacki, czyli wiceminister spraw zagranicznych. A muzycznie, jak słyszymy, z płyty, która premierę miała dokładnie 41 lat temu. Tytuł krążka: Nieustanne tango. Czyli w Trójce, obca stronom, Republika. Tylko do 6, czyli do wschodu słońca w Warszawie, minut 18. Do naszego serwisu to już tylko, no właśnie, 4 minuty, 17 dzień września, imieniny Justyny i Roberta. Ciekawe, czy Robert Grzędowski ma też dzisiaj imieniny. Prowadzący poranne zapraszamy do Trójki. To się pewnie okaże. Niezależnie, to wszystkiego pozytywnego, ciekawego, dobrego od nas do potęgi trzeciej. To my już dziękujemy, proszę Państwa. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski i na odchodne, jak słychać, Kings of Leon. Udanego dnia. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak.